الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے اسوال و مفتاح العلم یعنی سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو اس سلسلہ یعنی سوال علم کی چابی ہے کہ انداز کے متعلق کچھ عرض کر دوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا سلسلہ مختلف مرحلوں میں تقسیم ہے, اور اس میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی معلوماتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین جلد از جلد اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر قلم اور ڈائری لے کر آ جائیں اور اس سلسلے میں بیان ہونے والی معلومات کو لکھتے جائیں. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے اس مقابلے میں شرکت کرنے والے جامعات میں سے ہر ایک جامعہ سے سوال کیے جائیں گے اور ہر ایک سوال کے 5 نمبر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں موجود اپنے حاضرین سے تلاوت اور نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے, اور حاضرین میں سے جو ہمیں تلاوت اور نعت سنائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم واپس اپنے ان جامعات المدینہ کے طلباء کے پاس حاضر ہو جائیں گے اور ان سے دوبارہ سوال کریں گے, مگر اب کی بار سوال کا انداز کچھ مختلف ہوگا. اس مرحلے میں ہم ان سے شاعری کے متعلق سوال کریں گے, اور آپ جانتے ہیں وہ شعراء کون سے ہوں گے, امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, اور اس دور کی عظیم روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے کلام میں سے ان سے سوال کیے جائیں گے, اور یہ بھی سوالات پر مشتمل ہوگا اور ہر سوال کے نمبر 5 ہوں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے حاضرین کے پاس جائیں گے اور اپنے حاضرین میں سے سوالات کریں گے, اور جو ہمیں جواب بتائے گا ہم انشاءاللہ عزوجل اس کو تحفہ بھی پیش کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے 5ویں مرحلے کی طرف چلیں گے, اور یہ 5واں مرحلہ ہمارا وہ ہوگا جو کہ ان باقی تمام مرحلوں میں سے سب سے زیادہ دلکش ہوگا. جی ہاں, وہ اس طرح کہ ہم ان اپنے موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے اور اس ویڈیو کلپ میں سے انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے, اور یاد رکھیے اس سوال کے نمبر بھی 5 دیے جائیں گے. 5ویں مرحلے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے 6ٹے مرحلے کی طرف چلیں گے, اور اس مرحلے کا نام ہوگا کون بتائے گا. جی ہاں, اس مرحلے میں ہم ان سے کچھ اشارات دے کر ایک شخصیت بجھوانے کی کوشش کریں گے, اور جو ہمیں درست جواب دے گا انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد ہم اپنے 7ویں مرحلے کی طرف چلتے ہوئے واپس اپنے ان شرکت کرنے والے طلباء اسلامی بھائیوں کے پاس آئیں گے اور ان سے دوبارہ سوالات کریں گے, اور ان میں بھی ہر ایک سوال کے نمبر 5 ہوں گے. آئیے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ آج ہمارے اس سلسلے میں کون کون سے جامعات ہمارے ساتھ شریک ہیں. الحمدللہ عزوجل, آج ہمارے اس سلسلے میں 2 جامعات ہیں. تو جو جامعہ میری دائیں طرف ہے اس جامعہ کا نام ہے جامعہ المدینہ فیضان بلال, اور یہ واقع ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 6E متصل جامع مسجد بلال. اور میری بائیں طرف جو جامعہ موجود ہے فیضان احمد رضا, اور یہ ہمارا جامعہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں واقع ہے. تنظیمی لحاظ سے یہ ہمارے ڈویژن ضیاء مرشد اور کابینہ نوری میں واقع ہے. تو آئیے ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے 1ویں مرحلے کی طرف چلتے ہیں, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. اس پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان سے سوالات کریں گے اور ہر سوال کے کتنے نمبر ہوں گے؟ پانچ. تو جامعہ فیضان بلال والے اسلام بھائی تیار ہیں کیا؟ تو میرا پہلا سوال ان اسلامی بھائیوں سے ہے جو کہ ہمارے جامعہ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. ان کا جواب درست ہے. تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم دوسرے جامعہ کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ ہمیں اس سوال کا جواب درست انداز میں دے پاتے ہیں یا نہیں. جامعہ والے ماشاءاللہ تیار ہوں گے آپ یقینا اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے. تو دوسرا سوال ہمارا جامعہ احمد رضا والوں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ پیارے پیارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا. آپ اپنے جواب سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. جامعہ احمد رضا والوں نے جو جواب دیا یہ درست نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان کا اصل نام شیبہ تھا. مشہور عام کتابوں کے اندر عبد المطلب ہے لیکن اصل نام شیبہ تھا. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے اسلامی بھائی پہلے سوال کا درست جواب دیتے ہوئے ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں. آئیے آپ سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق عرب کے مختلف قبائل میں سے کس قبیلے کے ساتھ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلق ہے. آپ کا جواب درست ہے. اب جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ درست جواب دیں گے. انشاءاللہ. اصحاب فیل کا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے کتنے دن پہلے رونما ہوا؟ صحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو میرا تیسرا سوال جو کہ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلام بھائیوں سے ہے وہ یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ربیع النور شریف کے مہینے میں تشریف لائیں لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ ہجری سن کے اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت عیسوی سن کے اعتبار سے کیا تاریخ بنتی ہے؟ سن عیسوی 20 اپریل 571. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ابھی تک بہت ہی اچھا مقابلہ جا رہا ہے لیکن جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کو تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے. نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس شہر میں ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ شہر میں ہوئی. سبحان اللہ ان کا جواب درست ہے. تو آپ سے میرا اس سلسلے کے پہلے مرحلے کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر کب ہوئی؟ سنے کی جدید. جی آپ کا جواب درست ہے. اب الحمدللہ عزوجل ہم جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں. مسجد قباء مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ واللہ اعلم ورسولہ اعلم. جامعۃ المدینہ احمد رضا والے اس سوال کا جواب نہ دے پائے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد قباء مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے یہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. بڑا مشہور یہ غار ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ غار مکہ مکرمہ کے جو قریب واقع ہے اس کی مکہ مکرمہ سے دوری یعنی مسافت کتنی ہے؟ آٹھ میل. کتنی؟ آٹھ میل. آٹھ میل. آپ کا جواب درست نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ غار حرا جو کہ مکہ مکرمہ سے قریبی واقع ہے اور یہ وہ غار ہے وہ تاریخی غار ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور اسی غار میں سب سے پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور اس غار کی مکہ مکرمہ سے دوری یعنی مسافت 3 میل ہے. تو اس طرح فیضان بلال جو کہ اس مرحلے اپنے پہلے مرحلے میں ٹاپ کر رہے تھے جیت رہے تھے اپنے اس مرحلے کا آخری جواب درست نہ دے پائے. اب ہم دوبارہ جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور وہی کا ذکر چل رہا ہے تو وہی کے متعلق ایک سوال کر لیتے ہیں. آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والے کون تھے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اس طرح ہمارا پہلا مرحلہ اختتام پہ پہنچا اور بظاہر تو اس میں فیضان بلال والے کامیاب جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 5 سوالات میں سے 4 سوالات کے جواب درست دیے اور یوں ان کے کل نمبر ہوئے 20. اور ہمارے فیضان احمد رضا کے طلباء اسلامی بھائی بڑی لگن سے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے 5 سوالات میں سے 3 سوالات کے جواب درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15. تو اب ہمارے پہلے مرحلے کے اختتام پر یوں ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائی کامیاب جا رہے ہیں. تو آئیے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے اس مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے تلاوت اور نعت سنیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمیں تلاوت یا نعت سنائے گا ہم اس کو تحفہ پیش کریں گے. تو کیا آپ اسلام بھائی اس کے لیے تیار ہیں؟ جی تو پیارے بھائی ان سے تلاوت سن لی جائے انشاءاللہ عزوجل. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اب ہمارے دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب ہم حاضرین کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس موجود جامعہ کے طلبہ سے پوچھیں گے ان میں سے کون طالب علم تلاوت سنائے گا. تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست تحفہ بھی ہے کہ جو اسلامی بھائی ہمیں تلاوت سنائے گا انشاءاللہ عزوجل ان کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کتاب تحفہ میں پیش کی جائے گی. تو کون تلاوت سنائے گا ماشاءاللہ؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت سناتا ہے. آپ تلاوت سنائیں گے ماشاءاللہ. یہ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی, تو ان کو ابھی یہ کتاب تحفہ میں دی جاتی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, آئیے ہم چلتے ہیں اپنے جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کی حوصلہ افزائی کرنے والے طلبا اسلامی بھائیوں کی طرف جو کہ ہم یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اسلامی بھائی ہمیں نعت شریف سنائے گا تو ان کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب پیش کی جائے گی. آئیے ان اسلام بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون نعت شریف سنا رہا ہے. جی پیارے اسلام بھائیوں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہارِ جاں فضا تم ہو, نسیمِ گل ستا تم ہو. بہارِ باغ رضواں تم, سہرِ بے تم ہو. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری نعت ہمیں سنائی ہمارے اسلامی بھائی نے. ہم انشاءاللہ ان کو تحفہ بھی ایسا پیارا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بہت ہی نافع ہوگا. اور یہ جو ابھی کتاب میں ان کو پیش کرنے لگا ہوں, یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اور اس کا نام پتا کیا ہے؟ اس کا نام ہے انوار الحدیث. سبحان اللہ. قبول فرمائیں. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل ہم یہی سوچ یہی فکر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ عزوجل نہ صرف علم دین کے مدنی پھول عطا فرماتی ہے, مدنی گلدستے عطا فرماتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ہمیں یہ سوچ دیتی ہے کہ ہم اپنے بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتے ہوئے اور بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے ہر وقت اپنے رب عزوجل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے اس کے بعد والے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مرحلے کے اندر انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے اشعار میں سے ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کے متعلق سوالات ہوں گے. جی ہاں, بہت ہی پیارے اسلام بھائی آپ نے دلچسپ مرحلے کا آغاز کروایا. امید ہے کہ اس مرحلے میں ہمارے بالخصوص فیضان احمد رضا والے اسلام بھائی ٹاپ کریں گے انشاءاللہ. فیضان بلال والوں کی نمائندگی کرنے والے بھی طلبا الحمدللہ تیار ہیں. پہلے مقابلے کی طرح انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس مقابلے کو یہ انشاءاللہ عزوجل اول پوزیشن پر ہی رکھیں گے. بڑھتے ہیں اس سلسلے کی طرف. جی انشاءاللہ جامعت المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبا اسلام بھائی تیار ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں, جس کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا اور اس کا دوسرا مصرع آپ پڑھ کر اس شعر کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ کلام کے اندر, حدائق بخشش شریف کے اندر بڑا پیارا کلام لکھا, اس کا ایک شعر یہ ہے, نبوی می الوی فصل بطول گلشن. اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ اللہ اعلم و رسول اللہ. فیضان بلال کے نمائندگی کرنے والے اسلام بھائی اس شعر کو مکمل نہیں کر پائے, تو یہ ان کی غلطی ہوئی تیسرے مرحلے کے اندر پہلے سوال میں. اور اس کا دوسرا مصرع یہ ہے, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اپنے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میٹھے اسلام بھائی الحمدللہ آپ کے جامعہ کی بھرپور تیاری ہوگی الحمدللہ, تو ان سے سوال کرتے ہیں. جی جی. آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو. اس شعر کا دوسرا حصہ مکمل کریں. واللہ اعلم ورسول اعلم. جامعہ احمد رضا والے جواب درست نہ دے پائے, اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب تیسرے مرحلے کا جامعت المدینہ فیضان بلال کے نمائندگی کرنے والے طلباء اسلام بھائیوں سے میرا دوسرا سوال, یہ بھی انشاءاللہ کلام اعلی حضرت سے کروں گا. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اس شعر کا دوسرا مصرع بیان کر کے اس شعر کو مکمل کیجیے. بول اونچا ہے تیرا, بول بالا ہے تیرا, ذکر اونچا ہے تیرا. کی کچھ الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ آپ کا یہ جواب درست مانا جاتا ہے, اور درست الفاظ کے ساتھ یوں جو مصرع مکمل ہوگا, ورفعنا لك ذکرک ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. اب الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ ہیں, کہ مزید انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اچھے انداز میں جواب دیں گے انشاءاللہ. بغور سنیے گا, تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا, تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا. یہ شعر کا ایک جز ہے, اس کا دوسرا جز بتائیں. اللہ عالم و رسول عالم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, جامعہ احمد رضا والے اس سوال کا جواب نہ دے پائے. یہ شعر مکمل اس طرح ہے, تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا, عطا کر الہی قضاء مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سے میرا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ایک شعر, جس کا ایک مصرع میں پڑھتا ہوں, آپ اس کو مکمل کیجئے. اور ویسے بھی بہت مشہور کلام ہے, آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں، پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں، دوسرا آپ مکمل کر دیجئے. پہلا مصرع یہ ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. دوسرا مصرع اس کا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا ہے، کوشش کریں. اپنی انگلی کے اشاروں سے سورج کو لٹا دیا. آپ کا جواب غلط ہوا. اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. واقعہ یاد ہے نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جا رہی تھی، تو اس کے لیے سورج واپس ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یوں آپ کی یہ غلطی ہوئی. میٹھے اسلام بھائی، اب ہم دوبارہ جامعہ احمد رضا والوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ اچھا جواب دیں گے. انشاءاللہ بالکل تیار ہے نا؟ انشاءاللہ بہت آسان سوال ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ شعر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ہے یا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام؟ اعلی حضرت کا ہے. ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، اب لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ کھلکھلاتے چہرے سامنے آ رہے ہیں، اب کچھ انداز چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ جامعات ایک بھرپور مقابلے کے بعد اول پوزیشن شو کر دیں گے کہ کون جامعہ اول پوزیشن حاصل کر رہا ہے انشاءاللہ. جی، فیضان بلال کے طلبہ اسلام بھائی، شعر میں عرض کرتا ہوں، شاعر کا نام آپ ارشاد فرما دیجئے گا. بہت کمزور ہوں، قابل نہیں ہرگز عذابوں کے، خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ. امیر اہل سنت، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو ابھی مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جامعہ احمد رضا والوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں. حشر کی گرمی، حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے ہوں نیم جان، ساقیا للہ کوثر کا جھلکتا ایک جام. یہ شعر کن کا ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ. ان کا جواب درست نہ ہو سکا، بلکہ یہ شعر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا. جی، فیضان بلال کے طلبہ اسلام بھائی سے اس مرحلے کا آخری سوال. جو تیرے در پہ جھکا وہ سر بلندی پا گیا، جو اکڑ کر رہ گیا بے شک ذلیل و خوار ہے. شاعر کا نام بتا دیجیے. امیر علیہ سنت، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. احمد رضا والو، کوشش کریں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں، بغور سنیے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہت مشہور شعر ہے اعلی حضرت کا. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ تیسرا مرحلہ بھی اپنے اختتام پر پہنچا، اور اس مرحلے کے جو نمبر ہیں آئیے وہ بھی سنتے چلے جائیں اور اپنے اپنے جامعات کی حوصلہ افزائی بھی کرتے چلے جائیں. ہمارے اس مرحلے میں دونوں جامعات سے پانچ پانچ سوال کیے گئے، اور ان پانچ پانچ سوالات میں سے ہمارے فیضان احمد رضا کے طلبہ اسلام بھائیوں نے دو سوالات کے درست جواب دیے، یوں ان کے نمبر ہوئے 10. جبکہ ہمارے فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں نے 3 سوالات کے جواب درست دیے. یہ اس مرحلے میں بھی کامیاب رہا، اور انہوں نے اس مرحلے میں 15 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے ایک دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. اس کے اندر ہم حاضرین کی طرف جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو ہاتھ اٹھا رہی ہے, تو ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ مزید کون ہمیں جواب دیتا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں مدینہ. آپ ماشاءاللہ اس کا کیا جواب ہے؟ غار حرا مکہ مکرمہ میں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. غار حرا مکہ مکرمہ میں واقع ہے. ان کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب عیون الحکایات تحفہ میں دی جاتی ہے. جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال ہے, اور جو اس کا درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب لباب الاحیاء تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں سب سے پہلا نکاح کیا؟ کون بتائے گا؟ آپ سے سن لیں. چلے پچیس سال. جی آپ کا جواب درست ہے, اور ان کے اس درست جواب پر ان کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب لباب الاحیاء تحفے میں پیش کی جاتی ہے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمارے اس سلسلے کا ایک اور مرحلہ اپنے اختتام پر پہنچا. اب ہم اپنے اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ معلوماتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اس کا آپ لوگوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سب سے زیادہ انتظار ہوگا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. ہم مدنی چینل کے ایک مدنی گلدستے سے ایک کلپ دکھائیں گے, اور پھر ہمارے ساتھ موجود ان جامعات المدینہ کے طلبہ اسلام بھائیوں میں سے ایک سوال کریں گے, اور جو اس کا درست جواب دے گا اس کو ہم اس کے بدلے میں پانچ نمبر دیں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل ابھی ہمیں میٹھے اسلام بھائی نے ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں بتایا. تو تمام ناظرین اور حاضرین اور خصوصاً جامعۃ المدینہ احمد رضا والے توجہ سے اس کلپ کو دیکھیے گا, اور اس ویڈیو کلپ میں سے آپ سے سوال کیا جائے گا. تو آئیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں. بناتے ہیں نا, تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ اس کا نقشہ. اچھا اچھا, پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے ہیں اس کا. ماڈل بھی بناتے ہیں نا, ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں, اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں, ماشاء اللہ. دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی, یہ پتا نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے. آپ اس کو مطلب یعنی کہ ایم بی اے کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی. اچھا آپ اس کو سی اے کراؤ گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی. آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی. اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں, بہت اس میں کئی سال چاہیے. خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو. اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو دو چار ڈگریوں کا میں نے نام لیا, آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ ہے جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا, نارمل ایک آدمی تھا, تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی. تو اس نے ادھر پڑھایا, پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا, امریکہ بھیج دیا. امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا. اب وہ اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا, سمجھے. اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی. تو اس سلسلے میں پھر ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے. اسی دوران اس کو بخار آ گیا, بخار آیا, بخار بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا. الحمدللہ عزوجل آپ نے یہ بھی کلپ دیکھا تو جامعہ احمد رضا والے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ آپ نے یہ کلپ دیکھا تو اس میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ساتھ نگران شورا موجود ہیں. نگران شورا نے ماشاء اللہ کا لفظ کتنی بار ارشاد فرمایا سوچ لیں, چار مرتبہ. جامع المدینہ احمد رضا والے یہ جواب درست نہ دے پائے. نگران شورا نے اس میں ماشاء اللہ کا لفظ تین بار ارشاد فرمایا. آپ نے اس ویڈیو کلپ کو غور سے دیکھنا ہے, اس میں سے کسی بھی قسم کا سوال ہو سکتا ہے, آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی, تو جو کچھ دکھایا جائے آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. تیار ہے؟ ہم اپنی ویڈیو کلپ کی طرف چلیں. جی ویڈیو کلپ دکھایا جائے. حضرت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں, ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے. اس سلسلے میں دو روایت پیش خدمت ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت دحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے, گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. نعت پاک کی کیسے دیں؟ بے شک چلائیں, مگر اس میں بھی اذان اور اوقات نماز کی رعایت اور مریضوں وغیرہ کی تکلیف کا خیال رکھنا ضروری ہے. عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ نہ چلائیں. شارع عام میں زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا, پرچم گارنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو, ناجائز ہے. چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ نکلنا حرام اور شرمناک. نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز مردوں میں اختلاط یعنی مل جل انتہائی افسوسناک ہے. نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے, لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے. نیت کر لیجئے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے. گونچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار, ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی. گونچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار, گونچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار, بہارا عید میلاد النبی. مرحبا بولو مرحبا, مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. سبحان اللہ, سرکار کی آمد, منٹار کی آمد, توڑے کی آمد, چارے کی آمد. جی جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طالب علم جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے جامعہ کی, اس ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ اسلام بھائیوں نے ویڈیو کلپ غور سے دیکھا. نگران شورا ہمیں جشن ولادت منانا کیسے ہے اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے. چند ایک روایتیں آپ نے بیان فرمائی, وہ بھی غور سے سنی ہوں گی. نعت خوان اسلام بھائی بھی آپ نے توجہ سے دیکھے ہوں گے, اور کلام کون سا پڑھا گیا یہ بھی سنا ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نگران شورا نے ایک روایت یا ایک قول بیان کیا, اور وہ قول میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے یہ کس کا قول ہے. ٹھیک ہے, سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی جی جی. گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. حضرت داحق, حضرت دحاق, آپ کا جواب درست ہے. یہ حضرت سیدنا دحاق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو مرحلہ تھا یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور جیسے کہ پہلے سے ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کامیاب جا رہا تھا, اس سلسلے میں بھی یہ کامیاب رہا. اب ہم اپنے اس آگے والے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرحلے کا نام ہے کون بتائے گا؟ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. آپ سے چند اشارات دے کر آپ اسلام بھائیوں سے سوال کیے جائیں گے. جی پیارے بھائی. جی میٹھے بھائی, الحمدللہ عزوجل ہم اس ایپیسوڈ کو, اپنے اس سلسلے کو, اپنے اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام طلباء اور جتنے بھی حاضرین ہیں اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. چند سوالات کیے جائیں گے آپ سے, تو ایک خاکہ بناتے ہوئے, ایک ذہن میں خیال کرتے ہوئے آگے بڑھیے گا اور پھر بوجھیے گا اور بتائیے گا کہ وہ شخصیت کون ہے. سب سے پہلا اس کے اندر جو آپ سے سوال ہے کہ وہ کراچی میں ان کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے والد گرامی بھی کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک نارمل گرانے میں پرورش پائی اور یوں وہ اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتے رہے. دو ہنٹس اور بتائے جائیں گے, پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا. ابتدان وہ ایک جگہ پر علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور پھر وہ اس دنیا میں ایک ایسے نام کے ساتھ جانے جانے لگے کہ جس نام کو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ. تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے ان طلبہ میں ایک چھوٹے سے طالب علم موجود ہیں. مدینہ آپ کھڑے ہو جائیں, ماشاء اللہ, تشریف لے آئیں. اور کون بتائے گا کے مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ شخصیت کون ہے. یہاں آ جائیں سر. جی ارشاد فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ماشاء اللہ, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. وہ عظیم ہستی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہیں کہ جو کراچی میں, جسے ہم باب المدینہ کہتے ہیں, تو باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی. تو انشاءاللہ عزوجل ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہی کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت ہم ان کو تحفے میں دیتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم. ہم جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں اور اس سوال کے کرنے سے پہلے ہم ان کو کچھ اشارات دیتے ہیں. ملک ہند کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے, ابتدان دینی تعلیم حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے بعد حکمت کرتے رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حکمت چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے ہو کر رہ گئے. پھر ان کو برے صغیر پاک کو ہند کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا. اور آخری اشارہ یہ ہے کہ ان کی کتاب فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب تھی ہے. نام بتائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. سبحان اللہ, تشریف لائیں. جی شخصیت کا نام ارشاد فرمائیں. محمد امجد علی اعظمی, اور ان کی کتاب کا نام ہے بھارے شریعت. جی ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ بہار شریعت. تو ان کو ہم انشاءاللہ اس درست جواب پر تحفہ دن مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے میں چلتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مرحلے میں ہم اپنے دونوں جامعات سے ایک مرتبہ پھر سوالات پوچھیں گے, دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کامیاب کون رہتا ہے. تو جامعہ احمد رضا والوں سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کون سی تھی؟ سورہ علق. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے کتنے تجارتی سفر فرمائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 تجارتی سفر فرمائے. آپ کا جواب درست ہے. جامعہ احمد رضا والوں سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے. ان کا جواب درست ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندیوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک باندی تھی. دوبارہ سوچ لیں. ایک باندی تھی. آپ کا جواب درست نہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندیوں کی تعداد 4 تھی. غلطی ہوئی. جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد کہاں قیام فرمایا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. ان کا جواب درست ہے. جی ہمارے سلسلے کا آخری مرحلہ اور اس کا تیسرا سوال. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں سے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں, مسجد قباء جس سے متعلق آپ پہلے مرحلے میں جواب دے چکے ہیں, یہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 میل کے فاصلے پر. آپ کا جواب درست ہے. مسجد قباء جو کہ ہجرت کے پہلے سال تعمیر ہوئی, یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے. اب جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے سوال ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ صرف 5 سال ہی تھی. آپ کا جواب درست ہے. جی جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کا کتنا مہر مقرر رکھا؟ اللہ اعلم. آپ اس سوال کا جواب نہ دے پائے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم رکھا. غلطی ہوئی. اب الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والوں سے سوال ہے اور انتہائی آسان سوال ہے, موقع بن رہا ہے آپ کے لیے اور یہ وہ لمحات ہیں کہ اس وقت یہ تمام طلبہ اور حاضرین بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کون سی جامعہ اول پوزیشن لینے والی ہے. سوچ کر جواب دیجئے گا. تیار ہیں نا آپ؟ ماشاءاللہ. اصحاب صفا کون تھے؟ مسجد نبوی کے برابر میں چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر اصحاب کفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. ان کا جواب درست ہے. آخری سوال آخری مرحلے کا جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلام بھائیوں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل کتنی شہزادیاں تھیں؟ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ. آپ کا جواب درست ہے. اللہ. تو یوں الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا والے اپنے اس بہترین مقابلے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اول پوزیشن حاصل کر چکے. تو آئیے ہم باقاعدہ تصدیق کر لیتے ہیں. جی بیٹھے اسلام بھائی، آپ کیا بتاتے ہیں اس بارے؟ پیارے اسلام بھائی، آج کا ہمارا سلسلہ جس کا نام ہے سوال علم کی چابی ہے، اور اس سلسلے کے ہمارے آخری مرحلے تک جو ہمارے پاس سکور پہنچے ان کے مطابق اس پہلے آخری مرحلے کا سکور بتا دوں، اس کے بعد ہماری آج کی ونر جامعہ کون سی ہے انشاءاللہ اس کا اناؤنس کیا جائے گا. اس ہمارے آخری مرحلہ جس کا ہمارا نام تھا کامیاب کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا، تو اس کے اندر پانچ پانچ سوالات دونوں جامعات سے کیے گئے. فیضان بلال نے پانچ میں سے تین کے جواب دیے اور ان کے نمبر ہوئے 15، جبکہ ہمارے جامعت المدینہ فیضان احمد رضا نے پانچ میں سے صرف پانچ ہی کے جواب درست دیے، اور یوں ان کے اس مرحلے میں کل نمبر ہوئے 25. اس مرحلے میں یہ کامیاب رہے، مگر یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس سلسلے میں کون کامیاب رہا. آئیے ہم مکمل سکور دیکھتے ہیں. اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے اسلامی بھائیوں نے پانچ میں سے چار سوالات کے جواب درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20، جبکہ ان کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا ان میں سے پانچ میں سے تین سوالات کے جوابات درست دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15، جبکہ جو بھرپور دلکشی لیے ہوئے ہمارا ایک مرحلہ تھا ویڈیو سوالات پہ مشتمل، اس کے اندر انہوں نے درست جواب دیا اور یوں ان کے 5 نمبر وہاں ملے، جبکہ آخری مرحلہ جس کا نام تھا کامیاب کون ہوگا اس کے اندر انہوں نے 3 سوالات کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15، تو ٹوٹل ان کے نمبر بنے 55. اور فیضان احمد رضا نے پہلے مرحلے کے اندر 3 سوالوں کے درست جواب دیے اور ان کو ملے 15 نمبر. ان کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں انہوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ان کو ملے 10. ویڈیو سوال کا جواب یہ نہ دے پائے، اس میں ان کو کوئی نمبر نہ ملا، جبکہ آخری مرحلہ جو تھا کامیاب کون ہوگا اس میں انہوں نے واقعی کامیابی حاصل کی، 5 کے 5 درست جواب دیے اور یہ ان کو نمبر ملے 25، اور ان کا اس لحاظ سے مجموعی سکور ہوا 50. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب کون ہوا. آج کے ہمارے اس سلسلہ کے ونر جامعہ ہیں جامعۃ المدینہ فیضان بلال. جی پیارے بھائی. الحمدللہ عزوجل اب ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور اب وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ہم اپنے سلسلے کے اندر شرکت کرنے والے طلباء کو انعامات دیں گے. تو آج کا سلسلہ بہت اچھا رہا جس کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی جانب سے شرکت کرنے والے طلباء نے اول پوزیشن حاصل کی اور وہ طلباء جو بظاہر اس مقابلے میں آگے نہ بڑھ سکے ہم ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اصلاح اعمال تحفے میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. باقاعدہ ان تینوں اسلامی بھائیوں کو جو جامعۃ المدینہ احمد رضا کی جانب سے اس میں حصہ لے رہے تھے ان کو یہ کتاب اصلاح اعمال پیش کی جاتی ہے. مدینہ تشریف لے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ. اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ان طلبہ نے بھرپور کوشش کی اور اس میں حصہ لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئندہ جو آنے والے سلسلے ہیں اسی طرح علم دین کا ذوق رکھتے ہوئے کوشش کریں گے اور ان سلسلوں میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. پیارے اسلام بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ عجیب سلسلہ ہے جس میں بظاہر کامیاب نہ ہونے والے طلباء کو جامعہ کو تحائف دیے جا رہے ہیں لیکن جن کو کامیابی نصیب ہوئی اور جو کامیاب ہوئے ان کو کیا دیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ان طلبا اسلامی بھائیوں کو بھی تحفہ دیں گے مگر چونکہ یہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ کامیابی حاصل کر کے ہمارے اس سلسلے کے اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں تو ہم ان کے لیے اگلا مرحلہ اس میں ان کو شرکت کی دعوت کا کارڈ پیش کریں گے. تو میں جامعۃ المدینہ فیضان بلال کے طلباء اسلامی بھائیوں کے ذمہ دار کو عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا یہ دعوت نامہ قبول فرمائیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.